Josefine, hvis nu de amerikanske film taler sandt, og det virkelig er sådan, at man får lov at se sit liv passere revy for øjnene den dag, man skal dø, hvilken scene fra dit liv tror du så ville stå klart for dig? Jeg synes, det er svært, fordi at jeg måske har svært ved at forestille mig, at det ville være noget særligt, altså revolutionært, jeg ville se. Fordi at jeg føler ikke, at jeg har oplevet nogle ting, hvor jeg tænker, wow, det her er bare ligesom i filmene. For jeg synes næsten altid, når det er den der scene i amerikanske film, så er det altid sådan noget bryllup og fødsler og begravelser og sådan nogle store livsbegivenheder. Men da jeg ligesom skulle tænke over det spørgsmål, så tror jeg måske, at jeg kom til at tænke på nogle af de sådan mindre øjeblikke, hvor jeg har fundet en form for sådan ro, måske. Fordi det er jo det, man også kan håbe, det ville så gå ud på. Og der kom jeg til at tænke på et tidspunkt, da jeg var i sommerhus med min kæreste, hvor vi lå og sov inde på sofaen i sommerhusets stue, fordi at der var så mange myrer inde på vores soveværelse, at vi var sådan, det, vi kan ikke sove i det her. Det er en infestation. Så vi lagde os ud på sofaen, og så tændte vi op i kaminen, og så vågnede jeg klokken måske sådan noget 5 om morgenen, imens det bare regnede og tordnede udenfor, og så var der stadig lidt gløder i kaminen, og så lå vi bare og holdt om hinanden. Og det var bare en virkelig god stund. Og det tror jeg, det er sådan noget, jeg kan finde meget ro i at tænke på. At det var gode tider. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Vi sidder her. Du er 22 år gammel. Du bor i Nordvest med den samme kæreste. Du studerer kultur- og sprogmødestudier og journalistik på Roskilde Universitet. Og derudover så laver du frivilligt arbejde for Røde Kors og skriver for ungdomsmagasinet Sign. Hvordan endte du her? Okay, vi starter en stormfuld nat i 1999. det var nok ikke så stormfuldt, den 6. juli. Og så, hvad hedder det... Der blev jeg født på Rigshospitalet i København, og få år efter, så flytter mine forældre med mig til Svendborg på Sydfyn, hvor jeg så bor indtil jeg er 15, hvor jeg starter på efterskole på Langeland, og der møder jeg en masse gode venner, som alle sammen er fra København i virkeligheden. Meget lille efterskole med et ekstremt overtal af københavnere. Og jeg tror, at jeg finder ud af her på efterskolen, at der er mange andre måder at være social på og være venner på, end den måde, som jeg blev introduceret for, da jeg boede på Sydfyn. Hvordan er den forskel? Jeg vil sige, at den er mere omsorgsfuld, måske mere åben. Jeg tror, at det er også kun min oplevelse af det. Jeg ved, det ikke er sådan, der alle, der har det. Men jeg tror, min oplevelse af... Min folkeskoletid i Svendborg, det er jo i virkeligheden kun det, jeg kan tale udenfor. Og jeg ved godt, at alle folkeskolebørn er dæmoner, så det er ikke, altså, ingen undtagelse. Men at den måde, vi snakkede til hinanden, og den måde, vi snakkede om andre på, var på en eller anden måde strid på en måde, som er andet end bare børn, der er strid. Jeg synes ikke, der var plads til så meget. Der var ikke plads til mangfoldighed på samme måde, som jeg med det samme, da jeg startede på efterskole, oplevede, at var en selvfølge for dem, der kom fra København. Og det er jo heller ikke, fordi alle i København er meget åbne og udadvendte, men det var den oplevelse, jeg havde af det, at det var bare nogle mennesker, som kunne noget andet, og som kunne rumme mere på en eller anden måde. Så, foreslår mine forældre, at vi skal flytte til København, fordi de har også altid flyttet meget rundt i landet, og også i udlandet for den sags skyld. Og på det her tidspunkt, så har de boet i en forstad på Sydfyn i rigtig mange år, synes de selv. Og det forstår jeg godt. Så sammen med vores hund, så flytter vi så til København. Og det gør vi lige det, jeg stopper på efterskole. Og det er så sommeren 2015. Efter det, så er jeg en fynbo i København. og har meget svært ved at navigere københavnerlandskabet i virkeligheden. Jeg har alle de her fantastiske venner, men jeg ved ikke helt, hvad jeg skal bruge dem til i København, fordi jeg kender ikke byen. Fordi jeg altid kun har været inde på strøget, når jeg har været i København før, på Bakken eller i Tivoli. Så i min forvirring, så starter jeg på Ørestad Gymnasie. Og der er jeg ikke i særlig lang tid. Der er et par måneder. Og det er fordi, at jeg opdager, at det ikke lige er det, jeg havde håbet på, da jeg flyttede. Jeg synes faktisk på nogle måder, at det minder mig om det, som jeg i princippet flygtede lidt fra. På det her tidspunkt, så ved jeg allerede, at rigtig mange af dem, jeg gik på efterskolen med, gerne ville starte på det frie gymnasie. Og da jeg først hørte om det frie gymnasie, så var der stadig lige en min lille mængde skepsis i mig. Fordi at igen, jeg kendte ikke rigtig til de der københavnske gymnasier, og det, jeg havde hørt om det frie gymnasie, det var, at det er et sted, der er proppet med graffiti, og at alle studerende ryger en masse has hver dag, og der ikke er nogen, der kan finde ud af at gå i skole, og at det er en lille kommunistisk ynglerede, eller hvad der var nogen, der sagde på et tidspunkt til den korte avis. Og det var ligesom det, jeg på en eller anden måde havde hørt om det frie gymnasie. Første gang, jeg besøgte fri, var i en relativt uformel, eller under relativt uformelle omstændigheder, hvor jeg kom til et fredagscafé. Og det var på den afdeling af det fri, som ligger på Møllegade, som er den afdeling, som nok de fleste kender udefra, fordi det er den, der ligner altså en skraldeplads. Hvordan ser det ud? Der er overmalet med graffiti. Der er en gitterport, som står åben, men som alligevel er en gitterport. Der er altså alle mulige slogans og tekst på væggene, og der er der også inde i gården. Og der holder altid cirka 3 millioner cykler ude foran. Og så står der hver morgen måske 20 mennesker, der skaber altså et røgslør fra deres hjemmerullede cigaretter. Og det er altid Bailey-shack. Det er rigtig ulækkert. Men jeg kommer til den her fredagscafé, og der er igen en million rygere. Og først så tænker jeg, det er lidt voldsomt det her. Har mange mennesker. Jeg er slet ikke vant til, at der er så mange mennesker omkring mig også. Det er en helt anden ting. Men jeg kommer ind i gården, og jeg møder mine venner. Og vi sidder og drikker en øl. Og de spiller bare altså god musik på den måde, at når jeg siger god musik, så mener jeg måske sådan relativt outdated popmusik. De spiller rigtig meget Big Stock. Det er rigtig fedt. De spiller noget Britney Spears. De er lidt i nogle forskellige genrer, men uanset hvad, så er det i hvert fald ikke så meget noget dak. Og det har altså, jeg kan da også godt nyde dak, det er ikke det. Men der er måske en lidt mere rolig stemning, og ikke så påtaget festlig. Og det værdsætter jeg meget. Fordi jeg måske også har brug for den der ro på en eller anden måde, til lige at finde ud af, hvad jeg skulle, da jeg flyttede til København. Og så næste dag, så siger jeg til mine forældre, at jeg gerne vil skifte til det frie gymnasie. Det er på en eller anden måde et øjeblik, der bliver afgørende for kursen i dit liv. I høj grad, ja. I en typisk nekrolog, så bliver der jo stillet meget skarpt på professionel karriere og på indflydelse. Kan du ikke fortælle om et øjeblik i dit liv, du er stolt af? Jeg ved ikke, om det er kedeligt, men jeg er faktisk ret stolt af, hvor jeg er nu. Jeg føler, at jeg laver det, jeg gerne vil lave. Og jeg føler, at jeg er god til det også. Altså ikke på den måde, at jeg føler, at jeg er bedre til det end alle mulige andre, men jeg er god til det i kraft af, at jeg rigtig godt kan lide det. Og kan du zoome sådan helt ind, ja, på et enkelt øjeblik? Okay. Okay, så har jeg faktisk måske et eksempel. Ja. Jeg synes, at på Roskilde Universitet, hvor jeg går, der skriver man hvert semester et projekt, som handler om et eller andet selvvalgt emne. Og det behøver ikke nødvendigvis være inden for ens studieretning, i hvert fald ikke på det første år, men det vil det ofte være. Og sidste semester, det var så tredje semester, der skrev jeg et projekt, hvor jeg virkelig kom ind på et felt, som det gik op for mig, betød ret meget for mig, eller som interesserede mig rigtig meget. Og det er fordi, at jeg opdagede, at jeg synes, at det der er spændende ved sprog, og det er en indskudt bemærkning, fordi at jeg har altid tænkt, at jeg gerne vil arbejde med sprog på en eller anden måde. Enten så vil jeg gerne være forfatter, eller også vil jeg gerne være journalist, eller også vil jeg gerne være et eller andet, som havde på en eller anden måde noget at gøre med at formidle nogle ting. Men så sidste semester, der havde jeg en åbenbaring om, at det, jeg synes, at sproget kan, er, at det på en eller anden måde kan alt. jeg synes, at der er så meget magt i sprog på både godt og ondt. Og jeg synes, at det former alt omkring os på en eller anden måde. Og det er det, som vores sociale liv grunder i, og det er det, som vores, den verden, vi ser omkring os, den udspringer af den kommunikation, vi har haft på tværs af altså grupper og personer. Og det synes jeg er meget inspirerende. Og det skrev jeg et projekt om sidste semester. Og der havde jeg bare en følelse af, da det var færdigt, at jeg virkelig havde fået udvidet min horisont. Og det var jeg ret stolt af, fordi det var et emne, som jeg ikke havde altså været inde i før. Det var ikke en vinkel, jeg havde set før, men det var noget, jeg kunne mærke, at det var imens, at jeg læste til det, og det var imens, at jeg skrev det, at det gik op for mig, hvad konsekvenserne af det, jeg sad og lavede, egentlig var. Og det var jeg ret stolt af. Selvom det blev et lorteprojekt, men tankerne bag det var rigtig gode, synes jeg. Hvorfor blev det et lorteprojekt? Det var ikke særlig, det var ikke et organisatorisk eksempel på et projekt, desværre. Fortæl om et øjeblik, du har gjort et indtryk på nogen, eller haft en indflydelse på noget. Eller i hvert fald et øjeblik, man selv kan tænke, man har haft en indflydelse. Jeg tænker meget med hensyn til det med at gøre indtryk og have indflydelse. At det igen handler meget om den her, på en eller anden måde, dialog. Og jeg føler, at jeg har haft rigtig, rigtig mange gode snakke, specielt de sidste 2 år eller sådan noget, med mine venner og med min kæreste og mine forældre, om ting, som betyder noget. Kan du fortælle om en enkelt samtale, der har sat sig i dig? Jeg tror, at jeg tænker specielt på en samtale, jeg havde med mine forældre. Relativt kort tid efter, jeg var flyttet hjemmefra i virkeligheden, hvor jeg ligesom var hjemme og besøgte dem igen, og vi sidder og snakker og drikker et par flasker vin og sådan noget, der hygger. Og så kommer vi til at snakke om sådan noget med LGBT-miljøet og sådan noget. Og mine forældre er, altså der er intet, man kan klandre dem for i det der. Det er også meget stolt af dem over. Men der er også mange ting, der bevæger sig meget hurtigt i verden i forhold til, hvordan man taler om begreber, og hvad for nogle kategorier, man kan omtale. Og vi havde bare en rigtig god snak den her aften, om hvordan at verden ændrer sig meget hurtigt. Og hvordan at den verden, som jeg opfatter, og den verden, som jeg interagerer med til daglig, er en meget anden verden, end den, som de plejede at interagere med, da de var i min alder. Og der er kommet en helt ny ordbog for alle de selvforståelser, man kan have, og det kan både være inden for seksualitet og køn, men det kan også være inden for alt muligt andet, som vedrører den måde, som vi er sociale sammen, og den måde, vi snakker om følelser sammen. Og det er svært at sige konkret, hvad det er, at jeg føler, at jeg har haft et indtryk på dem, men vi har da mange gange siden snakket om, at det er rigtig rart at kunne have de samtaler, hvor man føler, at man på en eller anden måde kan udvikle noget nyt sammen, på en eller anden måde, eller kan udvikle et nyt sprog sammen, og også forbedre sin egen forståelse, og også sin egen formidlingsevne på en eller anden måde. Ja. Og her tænker du, at du har haft en indflydelse på dine forældre? Ja. I deres horisont, ja, måske? Ja, det vil jeg sige. Det er selvfølgelig svært at udtale sig om, og det går også begge veje. Altså, det er også, igen, det er også fordi, jeg føler, at de også har haft en indflydelse på mig i, at jeg blev også udfordret af at skulle forklare, hvordan jeg ser verden, og hvordan jeg oplever alt omkring mig på en eller anden måde. Det var også udfordrende for mig at skulle uddybe det. Men jeg tror, det er en rigtig god øvelse at blive tvunget til det en gang imellem, og blive tvunget til lige at observere det, der er omkring en. Og det har jeg prøvet at praktisere meget. Og så håber jeg da, at det også smitter af på andre, eller jeg håber da, at det også er noget, som andre så vil begynde at lægge mærke til at se de nuancer af situationerne, som egentlig eksisterer, men som nogle gange lidt går tabt i, at vi har lidt travlt. Prøv at beskrive en scene fra dit liv, hvor du har følt lykke. Jeg havde faktisk skrevet noget ned. Må jeg gerne hente min mobil og lige kigge på det? Ja, fordi selvfølgelig. Jeg tænkte nemlig meget over det der. Ja. Selvfølgelig. Yes. Lykke. Okay. Lykke. Til min 20-års fødselsdag, tror jeg, det har været. Der arrangerede min kæreste sammen med mine venner og mine forældre et surprise party for mig. Hjemme hos mine forældre. hvor, hvad hedder det, først så havde vi været, mig og min kæreste været i Creative Studio og malet noget keramik. Og så lige pludselig skulle vi skynde os hjem, og jeg var sådan lidt, altså jeg er jo ikke færdig med at skrive mit navn på den her grimme potte endnu. Og vi skulle alligevel hjem, og så kom vi hjem til mine forældre, hvor jeg troede, vi bare skulle spise kage. Men så kommer jeg ind, og så er altså nærmest alle mine bedste venner samlet i lejligheden. De sidder der nærmest alle sammen, og de er bare altså i festligt humør, og jeg bliver vildt overrasket, da jeg træder ind. Jeg havde slet ikke opfattet, at det her var en ting. Men det var bare en altså, virkelig, virkelig god dag, hvor det var sådan samlet sammen, alle sammen, og det er relativt sjældent, vi formår det på en eller anden måde, fordi at vi jo alle sammen er travle mennesker, berettiget. Men det var rigtig rart, at de bare gerne ville være der den dag, og fejre med mig, og fejre mig, og spise en masse kage, og drikke nogle bobler, og det var jeg virkelig, virkelig glad for. Det var jeg helt altså, i ekstase den dag nærmest. Også fordi det er meget overvældende. Altså, også fordi, at jeg har ikke prøvet at hverken at være vært for, eller være modtageren af noget surprise-agtigt før. Og jeg har ofte tænkt på i film og sådan noget, jeg er altid sådan, hvordan vil jeg reagere på det her? Det er jeg ikke sikker på, at jeg vil værdsætte særlig meget. Men jeg tror bare, at de kendte mig så godt alle sammen, at de vidste godt, hvad jeg ville kunne håndtere på en eller anden måde, og hvad for en slags stemning, der skulle til. Og det var bare virkelig, virkelig godt. Og hvilken stemning var det? Det var en meget oprigtig glæde. Også fordi jeg kunne se, og det synes jeg var meget sødt, at man kunne se, hvor meget de alle sammen glædede sig til at overraske mig. De var alle sammen sådan, vi har snakket om det i så lang tid, og de har listet rundt i min forældres lejlighed i en time, indtil jeg kom hjem, eller sådan noget der. Og det er bare den der sådan sitrende glæde på en eller anden måde. Og det synes jeg bare var, det betød rigtig meget for mig, fordi at jeg følte, at de faktisk havde glædet sig rigtig meget til at fejre med mig. Så det var en virkelig, virkelig god dag generelt. Og nu for lige at tage den i den helt anden retning, kan du beskrive en scene fra dit liv, hvor du har følt sorg, eller hvor du er blevet såret eller ked af det? Jeg havde på et tidspunkt en snak med noget familie, som handlede om nogle ting, som vedrørt. Hvordan at jeg oplever mit køn i hverdagen, og hvordan jeg oplever, eller mine venner oplever, at ligesom hele tiden være til stede i sit køn først på en eller anden måde. Og med det, så mener jeg, at oplevelser af f.eks. chikane, eller at blive råbt af, eller på en eller anden måde blive troet, eller intimideret i det offentlige liv på en eller anden måde. Og det havde jeg en snak med min familie om, noget familie, jeg holder rigtig meget af, men som jeg ikke ser så ofte. Og jeg tror, at det var første gang, vi havde haft en snak rigtigt, der handlede om det. Og jeg tror, at nogle af de ting, som de sagde, skuffede mig ret meget. På en måde, hvor jeg kunne mærke, at det var noget, som ramte mig ret dybt. Fordi at jeg tror måske, at jeg altid har haft en måske meget naiv tendens til at tænke, at min familie på en eller anden måde var perfekt. Eller sådan, at min familie havde ikke alle de problemer, som mange andre familier har, og som jeg har hørt mine venner snakke om. Jeg tror måske bare på det tidspunkt, så havde jeg ikke lært at stille spørgsmålstegn ved det endnu. Så vi havde den her snak, og det endte også med, at det var altså, mange store følelser, som var på spil, og jeg følte mig ydmyget, og jeg var sur, men jeg var også altså, først og fremmest meget ked af det. Og det tror jeg, at det var en oplevelse, der virkelig sådan på en eller anden måde vendte lidt op og ned på, hvordan at jeg så mig selv som et produkt af min familie, men også hvordan jeg så mig selv i modsætning til min familie. Kan du fortælle om et øjeblik og beskrive et øjeblik, du fortryder? Ja, jeg tror måske, at det der med at fortryde, der har jeg det måske på meget på samme måde som alle de der lommefilosofiske bøger siger, man skal have det. Jeg har måske svært ved at fortryde de ting, som jeg har gjort. Jeg kan godt fortryde de ting, jeg ikke har gjort. Og nogle gange, så kan jeg fx godt fortryde tidspunkter, hvor jeg ikke har sagt fra over for ting, som har været altså ikke okay på en eller anden måde. Det kan være for eksempel altså i folkeskolen og sådan noget, der tror jeg var rigtig, rigtig dårlig til det, fordi jeg var meget en pleaser på det tidspunkt. Og jeg tror, at der bliver ofte lidt en, hvad jeg vil kalde en emotionel skraldespand for nogle mennesker. Og det er ikke, fordi de ikke holdt af mig, det er ikke, fordi de havde dårlige intentioner med det. Men jeg var rigtig dårlig til at sige fra overfor, at det altid var mig, der var på den ende af det på en eller anden måde. Det var ikke mig, der... Jeg følte ikke, at jeg havde tilliden til andre mennesker til at dele, hvordan jeg gik og havde det, men de havde det til gengæld sådan, at de godt kunne dele med mig, hvordan de havde det. Og hvad betyder det, når du siger, du følte dig som en følelsesmæssig skraldespand? Hvordan kunne sådan en situation se ud? Det kunne faktisk være, at jeg er sammen med nogle af mine venner, og de har været igennem et eller andet. Det kan være, at de har haft noget kærestesorg, eller det kan være, at de har været oppe at skændes med nogle fælles venner. Og det var ofte det. Det var ofte fælles venner. Hvor jeg så sidder i måske flere timer eller sådan noget, og hører på, hvor ked af det de er, og hvor meget de hader en eller anden person, som jeg også kender. Og så er det ligesom, så skal jeg sidde og lytte og lytte og lytte og nikke og give dem ret. Og så når den her, og det er virkelig det der sådan tude-session på en eller anden måde overstået, så er deres hjerte lidt lettere, men så går jeg lidt rundt med en følelse af, at nu bærer jeg lidt på noget bagage, som ikke tilhører mig. Og hvor jeg måske også følte, at jeg kunne miste lidt agens i det på en eller anden måde. At jeg følte, at så skulle jeg også på en eller anden måde håndtere den situation. Altså skulle jeg også være budbringeren på en eller anden måde. Eller en person, der kunne forhandle den der konflikt. Og det er helt klart noget, som jeg prøver at blive bedre til, men det er noget, som jeg godt kan mærke, at fordi jeg ikke lærte at sige fra dengang, så er jeg heller ikke særlig god til det nu. Og det er slet ikke lige så ekstremt, og jeg vil også sige, at for det meste får jeg også ræbt mig selv ud af de knuder, men jeg tror, at jeg er dårlig til at sige fra over for mine venner. Kan du ikke dele lidt ud af den visdom, du har forsøgt at erfare dig i løbet af dine år, og fortælle om en lærestreg, du har erfaret dig? Jeg finder lige mobil igen. Ja. Jeg har en lærestreg, den kommer faktisk direkte af det, som jeg lige snakkede om før, med at man skal huske at sige nej. Og det er, at man skal faktisk også huske at være klar i mailet generelt, og også få, spurgt, når du er i tvivl. Jeg var på et tidspunkt på efterskolen ret vild med en fyr, og jeg vidste ikke lige, hvor han var i forhold til, hvordan han havde det med mig. Og på det tidspunkt, så var jeg rigtig, rigtig dårlig til ligesom at få spurgt, egentlig. Og det er ikke fordi, at jeg forstår godt, at man ikke altid bare kan sige, nu kaster man bare ud i det, for der er også altså ægte konsekvenser ved at stille spørgsmål. Men jeg tror, at jeg i den situation, efter at have gået rundt og været ked af det i rigtig lang tid over, jeg egentlig ikke kunne få taget mig sammen til at finde ud af, hvordan han egentlig havde det med mig, og sådan havde jeg også haft det i virkelig mange andre relationer tidligere i virkeligheden, at det faktisk godt kan svare sig bare at spørge. Hvis det er, at man alligevel går rundt og piner sig selv, så er det en langtrukken pine versus en kortvarig pine på en eller anden måde. Og den lærestreg, synes jeg, jeg har lært efter at være blevet trukket rundt ret meget. Og det er altid med fuld viden om, at det aldrig har været mine venner eller min bekendtes intention at gøre det. Men det er jo også på en eller anden måde, og det er jo det, der er på en eller anden måde rigtig hårdt at være nødt til at erkende, det er også nogle gange, hvad man tillader andre folk at gøre mod en. Og ikke så meget, hvad de egentlig gør mod en. Fordi at jeg kunne godt have sagt stop. Og jeg kunne godt have spurgt om, hvad der egentlig blev ment. Og jeg kunne godt have på en eller anden måde givet lidt igen. Og det tror jeg, at det synes jeg har lært på en eller anden måde på den hårde måde. Og ikke fordi jeg er perfekt praktiserende over for det endnu. Men det håber jeg også, at jeg kan blive ved med at blive lidt bedre til måske. Og hvad endte det så med ham fyren? Det endte med, at sådan havde han det ikke helt. Eller han var i hvert fald ikke helt det samme sted, desværre. Det var hårdt at være 16 år og hormonel og have så mange følelser for så mange forskellige mennesker på en gang. Og det var fint. Men du sagde det? Ja, jeg sagde det. Jeg spurgte, og det var det, som jeg på en eller anden måde synes var fedt. Fordi jeg sagde ikke, hej, jeg er faktisk vild med dig. Jeg sagde, hvordan har du det egentlig med mig, og hvor vil du gerne hen med det her? Fordi jeg følte, at jeg blev trukket rundt med. Og det var på en eller anden måde, det at stille spørgsmålet, i stedet for at komme med en konstatering, var på en eller anden måde mere det, jeg havde brug for, end noget andet. Og hvis nu du skulle dø i morgen, jeg hørte dig sige, at du har dødsangst, så det er ikke en rar tanke at have, men hvis nu det skulle ske, har du så været tilfreds med dit liv og det, du efterlader dig? Ja, det har jeg. Jeg synes, jeg har haft et godt liv. Jeg synes, jeg har så mange mennesker, som jeg holder så meget af. Og jeg føler, at jeg også har deltaget i mange ting. Jeg føler, at jeg har gjort mange ting, som har været meningsfyldte for mig, og forhåbentlig også for andre på en eller anden måde. Jeg har lavet mange sjove ting. Jeg har taget på mange sjove rejser. Alle de venner, som jeg stadig ser hver dag nu nærmest, eller i hvert fald tilstræber mig at se som ofte som muligt, og som jeg altså holder så meget af, og som min kæreste beskriver det, så er det den eneste vennegruppe i hele Danmark, hvor alle har et usundt forhold til temafester. Og det er jeg meget taknemmelig for. Jeg har godt nok haft mange grimme kostymer på i vores venskaber. Og de har helt klart også været noget af det, der har altså, meningsløse begivenheder, der har givet mit liv mening på en eller anden måde. Jeg har haft privilegiet at se rigtig meget af verden. Og blandt andet så på et tidspunkt, så var vi i Sydamerika, i Costa Rica med mine forældre. Og jeg var ikke så gammel der, men der var bare meget, meget smukt. Og der var rigtig mange sjove dyr og sådan noget. Det gør virkelig indtryk, når man er 5. Der var brøleaber og sådan noget. Og jeg tror måske, at den der oplevelse af, at der findes en helt anden verden, altså noget helt radikalt anderledes, end det, som man går og ser til hverdag, var meget revolutionerende for mig. Og det betyder også, at på det tidspunkt, så var jeg jo måske ikke så kritisk over for, hvordan der kan være forskel i verden. Men det betyder måske, at fordi jeg har fået den indsigt, at der er så stor forskel alligevel, på et så tidligt tidspunkt, så kan jeg også se på det nu, og på en eller anden måde genbesøge det med nye øjne og nye forståelser af, hvad det er for nogle privilegier, jeg egentlig går rundt og har, og som vi har i Danmark også meget. Jeg har taget et dykkercertifikat. Det var rigtig sjovt. Det er en meget lille ting. Det virker jo altså meget småt allesammen. Men det synes jeg var virkelig sjovt. Det gjorde jeg sammen med min kæreste. Det var også virkelig fedt og sjovt at lære noget helt anderledes, fordi at det giver en et andet forhold til ens krop på en eller anden måde, eller ens, hvad ens krop kan. Fordi det er lidt ligesom, forestiller jeg mig, en billig version af at tage til rummet. Hvad hedder det? Hvor du på en eller anden måde oplever, at de ting, som du oplever som så selvfølgelige på en eller anden måde, den måde, du bevæger dig på, og den måde, du ser verden på, den måde, du trækker vejret på, når det er, at alting bliver bare forskubbet en lille smule, så bliver du meget bevidst om, hvor meget du tager for givet på en eller anden måde. Og det behøver ikke være sådan en dyb ting med sådan, om se alle de her ting, som jeg bare tager for givet, og jeg kan gøre det her og det her. Men det er mere sådan en, der er virkelig mange ting, som vi ikke lægger mærke til hverdag, men hvor du bare skal have udfordret dine sanser en lille smule, og så er det en ny verden. Prøv at beskrive, hvordan det føles i kroppen, når du dykker så langt nede. Altså, det føles jo mærkeligt, fordi du bliver tung på en eller anden måde, fordi du kan jo mærke på en eller anden måde, at du er meget påvirket af, hvordan at din omgivelse er. Du er meget afhængig på en eller anden måde af, hvordan at trykket er på det niveau, du er på, og hvordan strømmen er, og hvad hedder det? Det er jo noget andet, end når du går i modvind, og du på en eller anden måde stadig har dine fødder solidt plantet på jorden. Det er meget det med på en eller anden måde at overgive dig til, at der er nogle andre bevægelser på spil. Det føles også mærkeligt, det der med at skulle lære at trække vejret forfra, og vide på en eller anden måde, at der også er konsekvens af at trække vejret forkert. Og det er jo det der med til hverdag, så nogle gange, så når jeg ligger og prøver at falde i søvn, så kommer jeg til at tænke på, hvordan jeg trækker vejret. Og så kan jeg ikke trække vejret almindeligt i hvert fald i kvarter eller sådan noget. Det er lidt den samme fornemmelse, men du gør det bare, imens du er sådan noget 10 meter under havets overflade. Jeg har en ting til, som jeg gerne vil, og det er for virkelig at understrege, at jeg synes, at det at starte på studie har været nok det mest, på en eller anden måde, livsændrende, som jeg har oplevet indtil videre i virkeligheden på. Ikke det, der har gjort udfaldet for, hvordan mit liv har været, men helt klart det, som har gjort mest for, hvordan jeg personligt har forandret mig. Fordi at jeg føler, at igennem de tekster, jeg har læst på studiet, særligt i kultursprogmodstudier, der har jeg virkelig lært, at der findes på en eller anden måde en usynlig verden af ting, som vi ikke lægger mærke til, hvis vi ikke bliver bedt om at lægge mærke til det. Som hvad? For eksempel racisme er noget, som jeg har lært meget om, føler jeg. At strukturel racisme er noget, som ikke kun manifesterer sig i de samtaler, vi har, og i de skældsord, som nogen bruger. Det er faktisk noget, som er dybt indlejret i systemet og i alt omkring os, også i os selv. Og den viden om, at jeg benefitter på en eller anden måde fra strukturel racisme. Og på den måde, så er jeg også en del af det system. Men det betyder ikke, at man bare skal give op og sige, at nå, men sådan er det bare. Eller det betyder, at du er nødt til at konfrontere dig selv omkring det, men også på en eller anden måde formå at ikke sidde fast i fortiden, men i stedet at sige, men hvad kan jeg gøre nu, som retter op på det? Og det dækker over racisme, men det dækker også over sexisme, og det dækker også over, hvordan vi generelt behandler hinanden som mennesker, at vi kan ikke frasige os den historiske placering, vi har, men vi kan godt gøre noget for at udfordre den nu. Og det, synes jeg, gør, at der er mange ting, jeg lægger mærke til i hverdagen, som lige pludselig ser helt anderledes ud. For eksempel, når jeg ser Royal Copenhagen-butikken på Strøget, som var nogle af de største leverandører for, tallerkener og stel til, kolonierne, de danske kolonier for eksempel. At lige pludselig, de her tallerkener, som jo er meget smukke og altså æstetiske og har en nostalgi på en eller anden måde, så de har også en helt anden placering i verden. De har også en strukturel placering. Og det synes jeg er interessant at tænke over, og vigtigt at tænke over, at der er ikke nogen genstande, som kan frasige sig en historicitet på en eller anden måde. Det er godt, Josefine. Så prøver jeg at skrive et udkast til dit mindeord. Ja. Så har jeg fået skrevet lidt. Mm-hmm. Spændende. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig, at du læste op. Ja. Så hvis du lige får computeren her, det står med kæmpe skrift, så alle kan være med. Skide godt. Okay. Skal jeg bare begynde at læse? Mm. Det beklager mig at meddele, at jeg, Josefine, i dag er afgået ved døden. Mit liv startede, som alle gode historier gør, da jeg kom til verden en stormfuld nat. Og siden den dag har jeg søgt ly for regnen i de trygge og rolige øjeblikke. Som da kaminen knitrede, og jeg lå indviklet i armene på min kæreste i et sommerhus. Eller da jeg for første gang trådte ind på det frie gymnasie, den kommunistiske ynglerede, og følte mig hjemme. Meget passende for en, der lever for den gode historie. Jeg var, hvad man nok på godt gammeldags dansk ville kalde woke. Jeg tog den progressive værnepligt ved at forsøge at udvide horisonterne på de ældre i min familie. Det var ikke altid smertefrit, og det gjorde mig dybt ondt, da det blev klart for mig, at noget af generationskløften i min familie var uforlignelig. Men det stoppede mig ikke for at prøve. For der åbenbarede sig en usynlig verden af strukturel racisme for mig, da jeg skrev projekt på mit sprogstudie. Og jeg ville se den her usynlige verden, når jeg kiggede ind i ruderne på Royal Copenhagen. Den slags perspektiv på verden fik jeg i Costa Rica og 10 meter under havets overflade, da jeg tog dykkercertifikat. Jeg nåede ikke at udbrede min indflydelse mere, men jeg nåede at lære at blive bedre til at sætte grænser. Ikke som i folkeskolen, da jeg praktiserede mine pleaser-tendenser ved at lade mig blive til en følelsesmæssig skraldespand, efter 2 timers trøstning af en, jeg knap nok var venner med. Jeg lærte, at det ikke kun handler om, hvordan andre folk behandler dig, men også hvordan du tillader folk at behandle dig. Ellers er der ikke meget, jeg fortrød. Som enhver god lommefilosof kan det sige, så fortrød jeg mere det, jeg ikke fik gjort, end det, jeg gjorde. Jeg blev 22 år gammel og fik set det, jeg ville. Hvordan føles det? Det føles mærkeligt, men jeg synes, den er meget fin. Jeg synes, det er sjovt at læse. Og det er jo sjovt, fordi at det er jo ikke noget, som jeg tænker over til hverdag, at der er mange af de ting, jeg har oplevet, som har været relativt små begivenheder, som på en eller anden måde alligevel bidrager så meget til at forme ens liv, ikke? At det er... Det føles jo meget absurd at sætte dykkercertifikat og Costa Rica, da jeg var 5, i konteksten af strukturel racisme. Og det er jo nok, fordi det er lidt absurd, men det er jo også sjovt, fordi at interessen er jo ægte. Det er bare sammenhængen, der åbenbarer sig på en sær måde, på en eller anden måde. Men også på en meget organisk måde, vel. Men altså, kan du genkende dig selv i det her? Ja, det føler jeg godt, jeg kan. Jeg føler godt, at jeg kan se, hvem det her er. Og det er jo svært, som det er med nekrologer, fordi at det jo er en skygge af noget, som er levende i virkeligheden. Og det er jo, altså, det er jo på en eller anden måde, man prøver at fange et ekko lang tid efter, at ordet er blevet sagt på en eller anden måde. Og det er svært at skulle opsummere noget, der er så aktivt i virkeligheden, eller så levende, som det nu er i alle relationer, man er i. Det er svært at skulle gøre det i noget, som forældes sekundet, man skriver det ned på en eller anden måde. Og det er også det her, jeg føler, at vi har snakket om. Men det er mærkeligt, som det jo altid er, hvis det er, man forestiller mig, hvis man er død og læser sin nekrolog. Men det kunne godt være din fortælling. Mangler der noget? Det føler jeg ikke, der gør. Altså, det er jo... Jeg synes, den kan det, som den skal kunne. Og det er fedt. Josefine, så helt til sidst, så 7-9-13. Selvfølgelig. Kæmpe. Og så vil jeg bare sige tusind tak for din ærlighed. Selvfølgelig. Tak fordi jeg måtte være med. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.